lipak tayo. Ha, isa lang, kuya. Sige na. Parinig naman ng rap mo, sample naman dyan. Ang ganda naman ng cap mo, arbo na lang yan. Ang yabang mo naman, wala ka bang kanta na bago? Bakit wala kang battle? Takot ka bang matalo? Ha? Paulit-ulit ang tanong ng mga tao. Huwag sanang apurado, ano magagawa ko? Wala akong maisip, masyado pang mainit. Akala mo tuloy mo kang suplado, pagkahimik, pagod lang talaga. Galing gig to gig around, 8 oras sa van, 3 oras sa kalabaw. Tapos pag-uwi ko pa, para bang hindi ko malaman kung bakit ang buhay ko ay para bang naging pelikula. Laging puyat, nagkalat ang papel na nilamukos. Ang dami ng kapeng ipinautos. Tinta ng aking ballpen, malapit nang maubos. Isang patak na lang, pero aking ibubuhos. Mali ba na magkamali ang isang tulad ko? Ako ay tao lang din naman na tulad mo. Ano ba ang dapat na gawin? Dapat bang kamuhian mo? Dapat ba natularan ang isang tulad ko na tao lang? Pasensya na. Tao lang. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Kasi sa pulsa pagkabata, sablay nung tumanda. Lumakad bumakbang hanggang sa madapa. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, huwag kang madadala. Kung wala ka pang mali, wala ka pang nagagawa. Madadapa ka muna bago ka matutong lumakad. Ang buhay ay utang, hulugan ng bayad. Kaya huwag ka matakot pagkamali. Pero alalay lang, huwag ka masyadong magmadali. Yan ang sabi sa akin ng aking itay na pinapaalala palagi sa akin ni inay. Nang kadalasan ay hindi nasusunod. Ayoko nang sumali, gusto ko manood. Minsan wala nang gana, ayoko nang mag-rap. Kasi akala ko dati alam ko na lahat. Yung pala, kulang pa ang kaalaman kong labis. Ngayon alam ko na kung ba't may pambura ang labis. Mali ba na magkamali ang isang tulad ko? Ako ay tao lang din naman na tulad mo. Ano ba ang dapat na gawin? Dapat bang kamuhian mo? Dapat ba natularan ang isang tulad ko na tao lang? Pasensya na. Tao lang. Pasensya na. Tao lang. Pasensya na. Tao lang. Pasensya na. Pero di ba tao ka lang din? Hindi mo ba napansin? Kahit anong taas mo natin, ingala ka pa rin. Kahit planuhin mo mabuti, bakit ganun pa rin? Di maiwasan na magkamali kahit anong gawin. Kadalasan nangyayari ay ang kabaliktaran. Marami kang detalye na makakaligtaan. Mamamali ka ng daan, lalo kung wala kang ganong alam. Anong magagawa mo? Tao ka lang. Napapagod, natatakot, naiinip, natatawa, nagtataka, naiingit, nangangawit, nagagalit, nabibigla, nalulungkot, nauutot, nahihiya, natutukso, nakukonsensya, nauubusan din ang pasensya, nasasaktan, nagmumura, pero nagmamahal pa rin kahit natutuna. Mali ba na magkamali? Ako ay tao lang din naman na tulad ako ay katulad mo. Dapat pagkamuhian mo. Dapat ba natularan ang isang tulad ko na tao na? Mali ba na magkamali ang isang tulad ko? Mali ba na magkamali? O ay tao lang din naman na tulad mo. Tao lang, pasensya na. Ano ba ang dapat na gawin? Ano ba? Dapat pagkamuhian mo. Ano ba? Dapat ba natularan ang isang tulad ko na tao na? Pasensya na. Tao lang. Pasensya na. Tao lang, kagaya mo. Tao lang, pasensya na. Tao, yeah. Pasensya na. Tao, pasensya na. Pasensya na. Sorry naman, pwede lang sana. Sorry na lang, pasensya na.